darkness at the close of day, when all I think about is you. Not knowing where I'm going, what am I to do? When all I think about is you, I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me. She doesn't live here anymore. I don't know why I bother. What else can I do? When all I think about is you. Dream maker, heartbreaker, how can dreams come true? When all I dream about is you. I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me. She doesn't live here anymore. Oh, how can I run away from darkness at the close of day, when all I think about is you? Not knowing where I'm going, what am I to do? When all I think about is you. I don't know why I bother, what else can I do? When all I think about is you. Wat een prachtig moment dit. Hier aan het begin van de late avond. Harry Nilsson. En een van zijn allermooiste. All I think about is you. Welkom. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond met een beetje hees Alfred Blokhuizen. Ja, verkoudheid hè. Heb je dat weer? Ja, met dit weer. Goed, maar we moeten er maar even mee doen vanavond. En ik hoop dat je het een beetje aanvaardbaar vindt. Vanavond in de show. Behalve prachtige muziek zoals gebruikelijk. Een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de Belastingdienst en internet aankopen van buiten de EU. Want er zijn weer heel veel mensen die natuurlijk nog even snel wat in het buitenland bestellen. Maar kan dat zomaar? En heb je geen restricties en moet je er niks voor betalen? Zou zomaar kunnen dat het wel het geval is. Je hoort er zo meteen meer over. We gaan het hebben over betekenisvolle spreuken op persoonlijke wijze vertaald naar het dagelijks leven. En wie doet dat? Bianca van der Rijden. Zij is actrice en ze komt uit Capelle aan de IJssel en zij gaat vertellen hoe en wat. En het laatste onderwerp van deze avond is wie weet waarvoor de gemeente is. En dat komt dan van gemeente.nl. En ja, die gaat vertellen waar de gemeente dus voor is. Je zou denken, heel veel mensen weten dat natuurlijk wel. Maar er is nog heel veel niet zo duidelijk, lijkt het. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

De allergrootste hit voor Toto hoorde je hier bij De Late Avond. Africa uit 1982. En Christina Aguilera. Je hoort er nog een beetje. Beautiful. We gaan het hebben over cadeautjes aankopen in het buitenland. Kan dat zomaar? Ja, moet je geen rekening houden met belastingen, invoerrechten enzovoort. En BTW. In het volgende onderwerp gaan we er over praten. De Belastingdienst en internet aankopen. Veel Nederlanders shoppen bij webshops buiten de EU. Vooral in aanloop naar de feestdagen. Logisch, want daar lijken producten soms goedkoper. Toch is het, voordat je iets koopt, goed om te checken of wat je koopt ook mag worden ingevoerd. Want daar gaat het regelmatig mis, blijkt uit onderzoek in opdracht van de douane. Vandaag ga ik in gesprek met Harald en hij werkt bij de douane. Samen gaan we het hebben over de invoerregels. Ja, welkom Harald, om maar met de deur in huis te vallen. Mag je alles kopen in een buitenlandse webshop en invoeren in Nederland? Nou, dat is een hele goede vraag, want het is heel goed om even stil te staan bij de invoerregels. Want nee, je mag niet zomaar alles invoeren in Nederland. Wat mag dan bijvoorbeeld niet? Nou, een goed voorbeeld zijn bijvoorbeeld namaakartikelen. Denk bijvoorbeeld aan een oplader van Apple, die nep is. Van een paar euro kun je die kopen, hè, vaak op buitenlandse webshops. Je hebt bijvoorbeeld ook goedkope sneakers die van Nike lijken te zijn. Die namaakproducten zijn kopieën van merkartikelen. In juridische termen praat je dan over intellectuele eigendomsfraude. Je mag dus geen merkartikelen namaken. Je mag er ook niet in handelen. Je mag ze ook niet invoeren. Als koper ga je ervan uit dat je een product van een betreffend merk aanschaft, terwijl dat niet het geval is. En de producent van het merk die leidt daardoor schade en jij als koper wordt opgelicht. Maar zijn er nog meer producten die je niet mag invoeren via een buitenlandse webshop? Zeker, je kunt bijvoorbeeld denken aan wapens, maar ook aan dierlijke producten of beschermde planten. Maar ook medicijnen mag je niet zomaar invoeren. Die kunnen geen of juist veel werkzame bestanddelen bevatten, of misschien wel vervuilde bestanddelen. Dat kan allemaal gezondheidsschade tot gevolg hebben. En hoe zit het met alcohol? Nou, veel mensen denken dat ze alcohol niet mogen invoeren via een buitenlandse webshop. Maar dat is onterecht, want dat mag wel. Mensen moeten er wel rekening mee houden dat ze altijd BTW en accijns betalen en dat er mogelijk nog meer extra kosten zijn. Stel dat ik kerstcadeaus voor de feestdagen vind in een webshop buiten de EU. Met welke kosten moet ik dan rekening houden bij het invoeren? Als je buiten de EU iets bestelt, bijvoorbeeld kerstcadeaus, dan is het verstandig om rekening te houden met drie mogelijke kostenposten. Allereerst heb je de BTW, die betaal je altijd. Je moet controleren of je die kosten al betaalt in de webshop. En als het niet zo is, dan moet je die kosten bij aflevering van je pakket betalen aan de bezorger. Als je voor meer dan 150 euro koopt buiten de EU, dan betaal je ook invoerrechten. En dat is maximaal 12% van je aankoopbedrag. En die betaal je direct bij je bestelling of via de bezorger. En tot slot kun je nog te maken krijgen met zogenoemde inklaringskosten. Dat zijn kosten die je pakketbezorger maakt om aangifte te doen bij de douane voor de invoer. En dat bedrag kan verschillen per pakketdienst en die reken je af bij je pakketbezorger. Zelf vind ik het soms best lastig om te weten in welk land de webshop is gevestigd. Vaak is een webshop in het Nederlands en kun je ook online betalen. En blijkt het later toch om een webshop buiten de EU te gaan. Hoe kan ik nu checken in welk land een webshop zit? Ja, dat is een heel herkenbare vraag. Veel mensen hebben daar moeite mee. Het is ook lastig om dat soort dingen vast te stellen. Een paar tips die je helpen om vooraf te achterhalen in welk land je shopt. Ten eerste, check de bedrijfsinformatie. Vaak staat dit op de website bij Over Ons of bij Contact. En als je dat niet kan vinden, dan kun je in Google intypen, of op een andere zoekmachine natuurlijk, de naam van de webshop plus het woord adres. Als dat niet werkt, dan kun je kijken naar de levertijd van je product. Als die 2 tot 4 weken bedraagt, terwijl een product wel op voorraad is, nou, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat je pakket van ver weg komt. En tot slot kun je de reviews over de webshop lezen. Het meest betrouwbaar zijn de reviews op andere websites dan die van de webshop zelf. En een heel bekende website voor reviews is natuurlijk Trustpilot. Handige tips, Harald. Nog een laatste vraag. Kan ik de informatie over de invoerregels ergens teruglezen? Jazeker, op onze website douane.nl/internetaankopen. Daar staat meer informatie. Daar vind je onder meer een overzicht van wat je wel en niet mag invoeren van buitenlandse webshops. En als je vragen hebt, dan kun je ook op onze website 24 uur per dag vragen stellen aan onze virtuele assistent. Nou, dat is duidelijk. Harald, bedankt voor je uitleg. Nog één keer kort samengevat. Houd er rekening mee dat je niet zomaar alles mag invoeren van buitenlandse webshops. En bestel je iets in een webshop buiten de EU, dan heb je misschien te maken met extra kosten. Check dit voordat je bestelt. En zo voorkom je onverwachte kosten. Wel zo fijn met de feestdagen voor de deur. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons

Marianne Faithfull, een vrouw met een prachtige stem vroeger. Nou, ze is al overleden trouwens. Maar ze heeft veel gedaan aan drank en drugs. En daardoor kwam ze aan deze rock'n'roll stem. The Ballad of Lucy Jordan hoorde je hier in De Late Avond. Verder Hervé Verjaar met Capri C'est Fini. In een ogenblik gaan we praten met auteur, autrice. Ik zei er straks per ongeluk actrice, maar het is autrice natuurlijk. Auteur Bianca van der Rijden. Ze gaat het hebben over haar nieuwe boek. Betekenisvolle spreuken op persoonlijke wijze vertaald naar het dagelijks leven. Je hoort het in een ogenblik na Brad en Baby I Want You. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Ik ga praten met Bianca van der Rijden. Ze is auteur en ze heeft betekenisvolle spreuken op persoonlijke wijze vertaald naar het dagelijks leven. Dat wil wat zeggen. Bianca, welkom. Ja, goeiedag. Leuk dat je in de uitzending bent bij ons. Je bent auteur. Meer boeken geschreven of is dit de eerste? Ik heb 3 boeken in totaal geschreven die gepubliceerd zijn. Ja, en toen zag je al die tegeltjeswijsheden. Toen dacht je, daar kan ik ook wel wat mee doen. Ja, ik ben echt dol op spreuken en ja, daar kon ik zeker wel wat mee. Ja. Ja. Nou, zijn dat vaak spreuken die eigenlijk een beetje soms voor de hand liggen of heb je er wat andere dingen bij bedacht? Ik heb ook best wel wat andere dingen daarbij bedacht en sommige enigszins aangepast. Mm-hmm. En naar aanleiding van bepaalde spreuken heb ik dus inderdaad korte verhalen geschreven over het dagelijks leven. Ja, en waar haal je die spreuken dan vandaan? Nou ja, die zijn overal te vinden. Ik bedoel, op het internet onder andere. Ja, maar dan heb je er zoveel dat weer de keus moeilijk wordt. Of viel dat wel mee? Ja, ik had echt keuze uit, zeg maar, duizenden spreuken. Ja, dus precies. Krijg je wel keuzestress van? Ja, dat is ook een van de onderwerpen van de verhalen. Keuzestress. Okay. En daar heb ik een hele leuke spreuk bij. Liever een 6 zonder stress dan een 7 zonder leven. En zo heb je allerlei spreuken bij elkaar gebracht en daar een verhaal over gemaakt. Ja, ik zeg wel, het is als inleiding bedoeld, elke spreuk, zeg maar. Mm-hmm. En er komen ook diverse spreuken in de verhaallijn, zeg maar, terug. En en op de cover zelf staan diverse spreuken vermeld. Ja. Ja. Dus het is een beetje een combinatie van soort columns, hè, korte verhalen. Evenzo als de spreuken die dan in tegeltjeswijsheden zijn gegoten. De welbekende Delsblauwe tegeltjes. Ja, die kennen veel mensen wel. Toon Hermans had er ook een aantal, hè? Mm-hmm, en die staan ook allemaal op tegeltjes. Maar je hebt ook oudere spreuken verzonnen die misschien nog wat meer over het leven gaan. Ja, ze zijn heel divers. Er staan er echt meerdere in, ja. En dat zijn korte verhalen, dus 's avonds voor het slapen gaan nog even een verhaaltje lezen. Dat past er helemaal in thuis. Ja, want ik heb overwegend echt eigenlijk alleen maar leuke anekdotes uit mijn persoonlijk leven heb ik hierin vermeld. Hmm. En daarnaast allemaal interessante feitelijke wetenswaardigheden. Daar heb ik ook ruimschoots research naar gedaan. Ja. En er is ook een bronvermeldingslijst achter in het boek. Is vermeld. Yep. En dus het echt interessante dingen. Of het nou over de natuur gaat of over sport en de mens zelf. Noem het allemaal maar op. Je kan er je eigen voordeel mee doen als je dat boek gaat lezen. Want het zijn allemaal dingen die in het dagelijks leven gebeuren. Ja. Waar we niet altijd eigenlijk ons helemaal bewust van zijn. En sommige dingen stemmen daardoor ook wel tot nadenken of kunnen inspireren. En sowieso natuurlijk amuseren, omdat er gewoon leuke anekdotes in staan waarin sommige mensen zich ook wellicht zullen herkennen. Hoe kunnen mensen in de bezit komen van zo'n boek? Sowieso via mijn eigen website www.biancavanderijden.nl. Mm-hmm. Via de uitgeverij Boekscout in de webshop. En in de boekhandel, de lokale boekhandel moeten we steunen. Dus daar is het ook te krijgen of in ieder geval te bestellen. Ja, en sowieso is het in Nederland en België is het in elke boekhandel is het te bestellen. En voorlopig ligt het op voorraad bij de Bruna en de Hessenplaats in Rotterdam. Okay. En een aantal hier uit mijn directe omgeving die hebben een exemplaar op voorraad liggen. En deze is ook dan alle tijden is deze te bestellen. Dan kunnen mensen kijken zelf of ze iets met die spreuken kunnen doen en hun leven kunnen gebruiken. Ja. Het volgende boek komt er alweer aan? Ja, zeker. Ik wil zeker verder gaan met schrijven. En is het plan al klaar voor het boek of kan je daar nog niks over zeggen? Nou, sowieso komt er nog een vervolg op mijn tweede boek met titel Manipulatie. Dat gaat over een Amerikaanse secte, dus dat is weer van een heel andere orde. Principe, ja, inderdaad. Ja, maar goed, we kunnen dus meer verwachten van Bianca van der Rijden als auteur, zeker. De boeken. En je hebt 3 boeken nu. Kijk even op die website. Bianca van der Rijden met E, lange eien. Klopt, en dan kom je dat allemaal tegen. Ja. Ik dank je wel voor het gesprek, Bianca. En ik wens je heel veel plezier met het volgende boek. En ook met dit boek, want het blijft gewoon leuk om dat te lezen. Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik. Dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de latino, de

Air Supply hier in de late avond met Making Love Out Nothing at All, uit niks. Nou, daar kun je heel veel liefde uithalen natuurlijk. Ook in deze, ja, wat zal ik zeggen, één na laatste dag of de laatste dag van november. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. Verder hoorde je Veldhuis en Kemper, Ik wou dat ik jou was. In een ogenblik gaan we het hebben over wie weet waarvoor de gemeente eigenlijk is. Tja, heel veel mensen denken dat ze het weten, maar er is meer te vertellen over de gemeente dan je denkt. Tino Mijn praat zo meteen met Herman de Bruin over deze zaak. En hij is van gemeenten.nl. Het komt er zo meteen aan. Na Chicago en Baby, What a Big Surprise. Onderwerpen gaan we een vraag stellen. Wie weet waarvoor de gemeente is? Ja, dat is zo'n vraag waarvan je denkt, ja, de gemeente weten we toch allemaal waar dat voor is. Maar Tino Mijn heeft die vraag opgeworpen. En ja, misschien in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen die vraag gesteld? Dat zeker. Maar de aanleiding was een andere. Okay. En de aanleiding was dat we met een nieuwe titel, boek, bezig waren over de digitale gemeente. En wat gebeurt daar allemaal? Want allerlei gemeenten zijn allerlei digitale initiatieven aan het nemen. Mm-hmm. Dus met kunstmatige intelligentie, met chatbots, met allerlei processen. En toen dachten we van we gaan eens vragen, wat is dan een digitale gemeente? En wat blijkt nou? Alle gemeenten, leveranciers, allerlei ontwikkelaars, die weten dat wel te benoemen. Die hebben echt wel een definitie. Maar toen zijn we ook eens de straat op gegaan en gewoon eens aan mensen gevraagd, wat is een digitale gemeente? Ja. Weet je wel, jij en ik. Ik ben begonnen bij mijn zoon overigens en daarna mijn vrouw. Dus zo is het ooit begonnen. Die zeiden, waar heb je het in godsnaam over? Ja. Zei, wat is een digitale gemeente? Nou, langzamerhand uitgebreid, een grote groep. En iedereen zei eigenlijk, ja, geen idee. Maar wat doet de gemeente sowieso eigenlijk? En wat ons nou zo opviel van, wij dachten van, nou weet je, dat zal iedereen toch wel een beetje weten of zo. Maar heel eerlijk, ik denk dat ik het zelf 10 jaar geleden misschien ook nog niet voldoende wist. Dus de vraag kwam eigenlijk voort uit. We hebben gewoon de mensen gevraagd, wat doet een digitale gemeente? Vervolgens was het, ja, wat doet de gemeente? En rijbewijs kregen we te horen, maar ook heel vaak, ik ken de burgemeester of ik heb eens tegen de wethouder dit gezegd. Ja, ja. Ik denk, dat is toch opvallend, want de gemeente doet veel meer. En sterker nog, er komen inderdaad gemeenteraadsverkiezingen aan, 30 maart. Ja. En waar je dan voor stemt, dat is wel wat er gaat gebeuren in jouw gemeente. Dus het gekke is, van als je zodra je het vraagt, dan vraag je het bijvoorbeeld binnen kerkgenootschap, dan weet iedereen van, nou, dit is onze gemeente. Weet je, ja. Er zit ook een fysiek en een niet-fysiek component. Maar in de gemeente zelf, dat wordt wat lastiger herkend. En wat we wel weten is van, een gemeente is eigenlijk verantwoordelijk voor, nou, zo'n beetje, doe het raam open, kijk naar buiten en de gemeente is er verantwoordelijk voor. Je kind gaat naar school. Je moeder heeft een traplift nodig. Ja. Zelf ga je naar het buitenland. Je hebt een paspoort nodig. Noem maar op. Alles. Ja, het zijn allemaal dingen die nodig zijn. Mm-hmm. Maar de mensen realiseren zich dat niet. Nauwelijks. En je zegt zelf al, ja, we moeten er wat aan doen. Waarvoor die gemeente is, dat moeten mensen weten. Hoe gaan we dat doen? Nou, waar ik altijd voor pleit is een grotere betrokkenheid bij die gemeente. Ja, omdat, maar hoe doe je dat dan? Nou ja, wat je ziet is, je hebt verkiezingen. Vorige keer was het opkomst, ik denk 55% ongeveer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Landelijk ligt dat tegen de 80%. Dus dan zie je al iets lagere betrokkenheid. Maar je hebt zoveel meer manieren. Eén is bijvoorbeeld, je kunt zelf initiatieven nemen. Je kunt zeggen, nou, wij willen hier een speelpark hebben. Of die weg die moet afgesloten. Of, ja, nou, en dan zeggen mensen, oh, maar dan kom ik helemaal verward in de hele ambtenarij. En dan gaat het allemaal niet. Valt wel mee. Nou, dat is wel het beeld. Aankloppen. Ja, dat is het beeld. Maar dat valt allemaal mee. Er werken allemaal hartstikke goede en welwillende mensen. En die gaan daar echt serieus mee om. Ja. Je hebt altijd van die inspraakuurtjes tijdens raadsvergaderingen. Ja. Gewoon naar binnen, gewoon zeggen, ik wil spreken. En je hebt natuurlijk een mogelijkheid om dingen ook tegen te houden. Bezwaar te maken. Ja, dat is waar. Er zijn altijd mensen die daar ook weer... Ja, want als ze naast jouw woning zo meteen zeggen, en we hebben hier een mooie fabriek gepland met een paar grote pijpen erop en veel uitstoot. Ja. Nou, dan kun je er rustig bezwaar tegen maken. Zo is dat. Maar hoe kunnen we de gemeente nou een beetje meer gezicht laten geven? Want dat is eigenlijk wat je bedoelt, hè? Ja, nou, gemeente zelf doet dat vooral doordat ze veel communicatieadviseurs inhuren. Dus gaan ze in de plaatselijke bladen gaan ze dingen zetten. Als burger moet je ook weten, het wordt best veel georganiseerd. Er zijn best wel inderdaad van die inspraakavonden of voorbeelden. Of er liggen maquettes op het gemeentehuis. Ja. Dus ik zou altijd zeggen, als je toch een rondje door het dorp of de stad doet, loop ook daar even binnen. Kijk wat er gebeurt. Dat is het advies. Er is een onderzoek geweest. Is dat ergens na te lezen? Maken we er een boek van? Hier komt binnenkort op uit mijn hoofd. Op 1 maart komend jaar komt hier een boek. Dat gaat weliswaar over digitale gemeenten. Maar wat we daarin nadrukkelijk meenemen is van, nou, hoe kijken wij met z'n allen als burger ook naar die gemeente? Ja. Want die professionals die moeten ons horen, want die zijn aan het werk voor ons. Het is onze gemeente. Ja, precies. En dat boek is te bestellen? Ja, vanaf 1 maart. Bol.com, gemeente.nl, de goede boekhandel, lokale boekhandel, die heeft hem waarschijnlijk in de etalage staan. Oké, kan je ook nog op de website kijken? Absoluut, gemeente.nl.nl. Gemeente.nl, dat is de website waar het allemaal te vinden is. En dan nemen we afscheid van Tino Meijn, directeur van Gemeente.nl, over waar de gemeente voor is. En bij naarmate de verkiezingen aankomen, wordt dat steeds belangrijker. En zeker na de verkiezingen. Sure. Maar ja, daar moeten we zelf voor zorgen natuurlijk, dat we erbij blijven. We zijn erbij. Dankjewel. If I give up the seat I've been saving to some elderly lady or man, am I being a good boy? Am I your pride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take, would you punish me so unbelievably so? Never again will I make that mistake. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies,